ჩატარდა გამოკითხვა. კითხვა იყო ასეთი, ვინ გინდათ რომ იყოს თბილისის მერი და პირველ ადგილზე გავიდა ცნობილი ბიზნესმენი და მეცენატი ბადრი პატარკაციშვილი. ძალიანაც სწორია. რაც მას შემდეგ რაც არქიმედმა და ტელეიმედმა ესე გაამართლა, მე მგონი ამ კაცს უფრო მეტი საშუალება და გასახანი უნდა მივცეთ ჩვენ. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. იგივე თემაზე ორი სიტყვით შევჩერდები. თუ ეს ასე მოხდა, თუ ბადრი პატარკაციშვილი გახდა ქალაქ თბილისის მერი, რა თქმა უნდა ბევრი რამე შეიძლება ჩვენს დედაქალაქში. მერია და საკრებულო გადავა ცირკის შენობაში. საკრებულოს წევრებს, ესე იგი ფრაქციების მიხედვით, სხვადასხვა გალიებში განათავსებენ, რომ საკრებულოს ხდომებმა უფრო მშვიდ ატმოსფეროში ჩაიაროს. საკრებულოს, რომელიც 12 ფრაქციისგან იქნება შემდგარი, დაერქმევა 12 მტრედი. ერთი სიტყვით, ასე მოიტანა დროებამ, რომ თბილისელებმა უნდა გამოვიყენოთ ეს 1000-დან 1 შანსი და გავხდეთ პირველები. ნუ საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე მოიაზრება, რა თქმა უნდა, გიგანტური ხვლიკი. დღეს რამის შოუს ბოლო გადაცემაა ამ სეზონისათვის. ჩვენს შეგულებაში გავდივართ სექტემბრამდე. და ამ თემაზე ჩვენ ბევრი რამ გვექნება დღევანდელ გადაცემაში, მაგრამ მონოლოგშიც 2-3 წუთით გეტყვით, რომ ჩვენ შევაჯამეთ შედეგები გარკვეულწილად. აღმოჩნდა, რომ ბევრ თემაზე გვიხუმრია, ბევრი ყოფილა ისეთი თემა, რომელზეც ჩვენ ხუმრობები გქონია, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მეტჯერ ჩვენ გვიხუმრია იმაზე, რომ სააკაშვილი ბევრს მოგზაურობს და იმაზე, რომ ბენდი უკრავს ცუდად. რამაც რა თქმა უნდა ხალხის დიდი გაკვირვება გამოიწვია და ჩვენ ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე, რომ რატომ ხუმრობთ მაგალითად იმაზე, რომ სააკაშვილი ბევრს მოგზაურობს, სულაც არ მოგზაურობს ბევრსო. მე შემიძლია დაგისახელოთ სამი მიზეზი, რის გამოც ჩვენ ვთვლით, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ბევრს მოგზაურობს. პირველი, არასოდეს შემხვედრია ქუჩაში, თბილისში. მეორე, სააკაშვილის პილოტმა ამ ბოლო წელიწადის განმავლობაში მხოლოდ 3-ჯერ მოახერხა, რომ სახლში შეერბინა. და მესამე, აეროპორტის გზა არის საუკეთესო მდგომარეობაში, მიუხედავად იმისა, რომ ბუში უკვე კარგახმის დასულია. რაც შეეხება იმას, რომ ბენდი უკრავს ცუდად, აქაც მე შემიძლია დაგისახელოთ სამი მიზეზი, რის გამოც ჩვენ თვლით, რომ ბენდი უკრავს ცუდად. პირველი მიზეზი. ყველა ქართველი მომღერალი, რომელიც აქ მოდის ღამის შოუში სტუმრად, ამბობს, რომ ბენდი უკრავს კარგად. მეორე მიზეზი. ბარაბანში გიას თავის წინ ძალიან ბევრი რამ უდევს დასაკრავად, მას კი მხოლოდ ორი ხელი აქვს. და მესამე, ბოლოს რო იყვნენ ქორწილში, იქ ხალხი დარჩა ძალიან უკმაყოფილო იმის გამო, რომ მათ კარგად ვერ დაუკრეს სიმღერა ამ ოჯახში მტრედი ბუდეს იკეთებს. ჩვენ აგრეთვე ჩავატარეთ ერთი სოციოლოგიური გამოკითხვა პოლიტიკურ პარტიებს შორის, თუ იმ თემაზე, თუ ვის რა მოსწონს ღამის შოუში. ნაციონალებმა განაცხადეს, რომ ჩვენ ძალიან მოგწონს ჰედლაინები და ბიჭები, რადგან ამ დროს ჩვენზე არ ხუმრობთ. მემარჯვენეებმა თქვეს, რომ ჩვენ ძალიან მოგწონს ბენდთან ხუმრობა, რადგან ამ დროს მემარჯვენეებზე არ ხუმრობთ. ლეიბორისტებმა განაცხადეს, რომ ჩვენ ძალიან მოგწონს აი გადაცემაში, რომ სარეკლამო გაჭრები არისო, ბევრი რეკლამები რო არისო, ეს არის ერთ-ერთი ადგილი, სადაც ჩვენზე არ ხუმრობთ თქვენო და აი ეს მოგწონს ყველაზე. ნუ იმედია, რა თქმა უნდა, რომ სექტემბრიდან ახალი აქტუალური თემები გვექნება ღამის შოუში, იმისაც რომ ვიხუმროთ ამ ახალ თემებზე და ჩვენს გვინდა, რომ ამ ორი თვის განმავლობაში რაღაცეები მოხდეს. ასე მაგალითად გვინდა, რომ გამოჩნდეს ახალი მომღერალი, ვინმე ნოდარ კვენეტაძე, რომელიც თავისი სიმღერის დროს იტირებს, რომ ამით ახალი თემა გქონდეს ჩვენს სახუმაროდ, თორემ კვენეტაძე რომ ტირის, ეს უკვე ძალიან ძველი თემაა. გვინდა, რომ აგრეთვე საქართველო ამ ორი თვის განმავლობაში გატევრიანდეს ნატოში, რისი თეორიული შანსით არსებობს. ასევე გვინდა, რომ გავწევრიანდეთ ამ ორი თვის განმავლობაში გავწევრიანდეთ ევროკავშირში, ამის თეორიული შანსიც არსებობს და აგრეთვე გვინდა, რომ ეს ორი თვე პრეზიდენტმა ქვეყანა არ დატოვოს. აი აქ ცოტა ვიჭედებით, მე მგონი, აი ამის თეორიული შანსი.